και ο καπετάνιος με 34. Κάθε μονάδα είναι και 1,5 τυπή, παιδιά. Λοιπόν, έλα, ο επόμενος σταθμός Λουκ Στάσο. Θα σου κόψω τα αυτιά. Εσύ είσαι μεγαλύτερος. 86. Άλλο πράγμα.